Onların kalplerinden yağmur duaları dokundu günahın toprağına. Ve onların gözlerinden peygamberin sözleri okundu, merhamet mevsimini taşıyan kervanlarla. Peygamberden bir iz gibi düştüler asr-ı saadet yollarına. Ondan bir haber almak ve onu duymak isteyen biz ve onun toprağından rahmet izini bize taşıyan sahabeler. Muhammed Emin Yıldırım, peygamberin izini taşıyan sahabeleri onun izinden iz sürerek anlatıyor. Auzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve la udvana illa alez zalimin. Essalatu vesselamu ala seyyidina Muhammed, seyyidul murselin ve imamul muttakin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Evet sevgili dostlar, Efendimiz Aleyhissalatu vesselam'ın mübarek ellerinde yetişmiş o güzide insanların hayatlarındaki yolculuğumuza devam edeceğiz inşallah. Neden sahabe neslini öğrenmek istiyoruz? Neden böyle bir kutsi hayatın, güzide hayatların önündeyiz? Bu soruyu ara ara sormamız gerekiyor ki elde edeceğimiz bilgileri kullanım noktasında da bir çaba içerisinde olmuş olalım. Bizler sahabi hayatlarını, Allah Resulü'nün o güzel güzide hayatını sırf tarih olsun diye, menkıbe olsun diye öğrenmiyoruz. Çünkü onlar bizlerin önündeki müşahhas şahıslar. Biz aslında onların hayatlarıyla şu anda nasıl ayakta durabiliriz bunu öğreniyoruz. Onun için bizler ashab-ı kiramın her bir ferdinden ideal bir mümin insan nasıl olur, ideal bir mümin duruşu nasıl sergilenir bunu öğreniyoruz. Onun için aslında kulluğun nasıl yapılması gerektiğini biz o insanların hayatlarıyla öğreniyoruz. Onun için ara ara oralara müracaat etmek zorunda. Kulluğumuzu, Müslümanlığımızın aynası olan o güzide insanların o pak hayatlarıyla yeniden gözden geçirmek zorundayız. Belki de doğru bir muhasebe ancak böyle yapılabilir. Onlar nerede duruyor? Biz şu anda neredeyiz? Onların vardığı nokta neresi? Bizim varmamız gereken nokta neresi? Bu soruları sorarak ancak ideal bir mümin duruşunu bizler de hayatlarımızda diriltebiliriz. Rabbim inşallah bunu doğru bir biçimde gözden geçirip bununla birlikte doğru bir duruş sergileyenlerden eylesin bizleri. Onun için dostlar işte Said İbni Zeyd'in hayat defterinin sayfalarını çevirmeye başlamıştık. Demiştik ki geçen dersimizde hatırlarsanız müvahhid bir babanın kabul olmuş duasıdır Said İbni Zeyd. Baba Zeyd İbni Amr İbni Nüfeil daha Allah Resulü'nün risalet davası ortada yokken Mekke'nin karanlığında La ilahe illallah diyen bir müvahhitti. O müvahhit baba yıllar yılı hak namına arayış içerisindeydi. Aradı aradı tam buldum dediği bir noktada yine bir tevhid mücadelesinin sonunda kanını o uğurda feda etti. İşte feda ettiği zaman Cuzamlılar kabilesinde ellerini semaya kaldırmış. Ya Rabbi ben ondan mahrum oldum ama sen oğlumu ona kavuştur demişti. Ondan dediği Allah Resulü'ydü. Ondan mahrum oldum dediği risaletin son halkası olan Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'dı. O mahrum oldu gitti ama Said kabul olmuş bir duaya dönüştü. İlk günler Ebu Bekir'in vesilesiyle Allah Resulü'nün arkasında durdu. Nübüvvetin en zorlu yıllarında ilk 6 sene Mekke'nin her türlü baskısına rağmen bir mümin duruşu nasılsa öyle durdu. O samimiyetle ve teslimiyetle sabit kadem olarak Mekke'de durdu ve o duruşuyla İslam'ın büyük şahsiyeti olan Ömer'i hidayete taşıdı. O günden sonra da 7 yıl kalacaktı Mekke'de. Ama duruşundan, söyleminden, teslimiyetinden asla ödün vermeden yine dimdik duracaktı. Ve gün gelecek, iman namına Medine'ye hicret edecekti. Ebu Lübabe'nin evinde konuk olacaktı. O günler zorlu günlerdi. Müslümanlar Mekke'den Medine'ye hicretlerinde zorlanmışlardı. O zorluğa rağmen iman yolunda nasıl durulması gerekiyorsa yine öyle duracak. Allah Resulü'nün önünde her zaman iş için hazır kıta bekleyecekti. Ve Allah Resulü Medine'nin ilk yıllarında iki yiğidi istihbarat görevlisi olarak atayacaktı. Talha İbni Ubeydullah ile Said İbni Zeyd'i. Gidin bize haber getirin diyecekti. Onlar gidecek, karış karış o toprakları dolaşacak ve Allah Resulüne haber getirecekti. O görevden dolayı Bedre katılmayacaklardı. Ama Allah Resulü görevlerini yüz akıyla yerine getirdikleri için onları da Bedir ashabından sayacaktı. Gün gelecek, sarp yokuş olan Uhud'a bu yiğit katılacak. Uhud'da da herkesin dağıldığı bir anda o yine büyük bir teslimiyetle Allah Resulü'nün arkasında dimdik duracaktı. Uhud bitecek dostlar. Efendimizin gösterdiği hedefler bitmeyecekti. Çünkü Risaletin mesajı tüm aleme duyurulmak zorundaydı. Onun için de sahabi Allah Resulü'nden bunu öğrenmişti. Bir iş bitince başka bir işe başlamak. Uhud bitti, yeni hedef Beni Nadir. Oraya da varılacak. Orada da Allah Resulü'nün arkasında onun davası uğruna kılıç sallanacaktı. Said İbni Zeyd de yine orada görev alacaktı. Hicretin 5. yılı. Yine bir haber geliyor Medine'ye. Bir rivayete göre 12 bin, bir rivayete göre 24 bin insan Medine'yi yerle bir etme adına ittifak kurmuş Medine'ye geliyorlar. Ne yapalım diyecek Allah Resulü. Bir el kalkacak. O elin sahibine Allah Resulü o hadisenin sonrasında diyecek ki benim ehli beytimdendir. Selman benden, benim ehli beytimdendir. O yiğit bir teklif söyleyecek Allah Resulüne. Ya Resulallah diyecek, düşman çok, biz ise az. Eğer meydan savaşı verirsek Allah muhafaza kötü bir netice elde edebiliriz. Biz İranlılar sayıca bizden çok olan düşmana hendekler kazarak savunma yapardık. Ve Allah Resulü bu teklifi kabul ederek hendekler kazmaya başlayacak. Bütün ashab görev alacak. Ama özellikle Allah Resulü 300 insan seçecek. O 300 insan gece gündüz demeden kazmalar sallayacak, kürekler savuracak. İşte Said İbni Zeyd de onlardan biri olacak dostlar. O savaşta da yine şahsiyetinin anahtarı olan teslimiyet ile Allah Resulü'nün arkasında dimdik duracak. Yine Allah Resulü'nü memnun edecek. Hendek bitecek. Yine bir hedef gösterecek Allah Resulü. İhanetlerinin bedelini ödetme adına haydi Beni Kureyza gazvesine, ona da katılacak. O anda Allah Resulü Said İbni Zeyd'in teslimiyetini aleme duyuracak, bazı iltifatlarda bulunacak o yüce İslam şahsiyetine. Hicri 6. yıl dostlar, Rabiül Ahir ayı, Allah Resulü ganimete ait develeri Medine ile Huneyn arasında bir mekana Ebu Zer'in oğlu Zer'i görevlendirerek göndermiş. Ganimet develerini orada otlatacak, onlara bakacak. Aradan bir müddet geçmiş. O tek bir ümmettir dediği, tek başına yaşadığı, tek başına yaşayacak, ve tek başına ölecek diyerek hakkında bize bilgi verdiği Ebu Zer Allah Resulü'nün karşısına gelecek. Ya Resulallah diyecek, müsaade edersen eğer hanımım Ümmü Zer'i, gelinim Leyla'yı yanıma alarak oğlumun yanına gideyim. Allah Resulü sanki olacakları okuyorcasına hayır diyecek. Ebu Zer ısrar edecek, izini koparacak ve gidecek oralara. Aradan birkaç gün geçecek, o bölgede Uyeyne İbni Hısın isimli Bedevi kabile reisinin mensup olduğu bazı ailelerden bazı ışkıyalar gece bir baskın yaparak Allah Resulü'nün ganimet develerini elde etme adına oraya saldıracaklar. Develeri alacaklar. Ebu Zer'in hanımı ile gelini Leyla'yı kaçıracaklar. Ebu Zer'in oğlu Zer'i de şehit edecekler. Ebu Zer olaydan Allah Resulü'nü haberdar etme adına koşa koşa Medine'ye gelecek. Allah Resulü olayı Ebu Zer'den dinleyince öyle bir gadaplanacak ki dostlar. Hiç kimseye bir şey demeden hücre-i saadete girecek, zırhını giymek için orada biraz durup dışarı çıkacak. Allah Resulü'nün gadaplandığını gören Said İbni Zeyd de şahsiyetinin anahtarına uygun bir biçimde hareket edecek. Diyecek ki Allah Resulü çok büyük ihtimalle akan o kanı yerde bırakmayacak. İyisi mi o bana görev vermeden ben zırhımı kuşanıp gelip Allah Resulü'nün karşısında hazır kıta durayım. Efendimiz daha dışarıda içeriden dışarı çıkmadan Said İbni Zeyd kılıcını kuşanmış bir biçimde hücre-i saadetin kapısına gelecek. Allah Resulü onu o halde görünce sevinecek. Sana yakışan da bu diyecek ve haydi 8 arkadaşını yanına al ve o eşkıyaların peşine düş diyecek. Ben de arkandan geliyorum. Said İbni Zeyd öncü bir birlik olarak önde 8 arkadaşıyla birlikte bu eşkıyaların peşinden gidecek. Allah Resulü de bir rivayete göre 500, bir rivayete göre 700 kişi alarak o kabilenin arkasına düşecek. Neden dostlar Efendimiz böyle bir olayın üzerinden bu düzeyde büyük bir ordu çıkardı? Neden? İki sebebi var. Biri Medine'nin civar kabilelerine de gözdağı vermek. Bir diğeri de akan Müslümanın kanını yerde bırakmamak. Çünkü o günler Müslümanın kanı değerliydi. O günler bir Müslümanın kanı bir aleme denk sayılırdı. Ama biz kaybettik işte o günlerin izzet ve şereflerini. Gelin görün ki bu günlerde kurbanlık koçlar gibi boğazlanır. Her gün İslam ümmetinin bir yarası, yüze dayanır, 200'e dayanır, sahip çıkan bir adam da çıkmaz. Ama o gün sahibimiz vardı. O gün yolumuzun rehberi akan bir kanı yerde bırakmazdı. Onun bedelini ödetir. Müslümanın kanının ne kadar kıymetli olduğunu aleme duyururdu. İşte onun için Allah Resulü arkasına 500 insanı hatta 700 insanı alarak Zer'in kanının bedelini ödetme adına o kabilelere gitti. Ufak tefek çatışmalar oldu. Said İbni Zeyd öncü birlikti. Vardı o kabilelerden bilgiler getirmek için gayretini ortaya koydu. Ama kabile Allah Resulü'nün büyük bir orduyla geldiğini duyunca kaçıp gitti. Develeri de serbest bıraktı. Ebu Zer'in hanımı ve gelinini de. O sefer sırasında da Allah Resulü bu yiğit insandan memnun oldu. Gabe hareketi bitti. Aynı yıl Allah Resulü bir rüya gördü. Rüyasında saçlarını tıraş ediyor. İhramını giyiyor. Mekke'ye doğru yola çıkıyordu. o rüyanın bir yorumu olarak Allah Resulü umre yapma adına arkasına 1400 insanı alarak Medine'ye, Medine'den Mekke'ye doğru yola çıktı. Hudeybiye'ye vardıkları zaman Mekkeliler onları içeriye sokmak istemediler. Elçiler gidip geldi. Urve İbni Mesud geldi. Bu taraftan Hazreti Osman gitti. Bir netice elde edilmedi. En son karşı taraftan Süheyl İbni Amr geldi ve bir anlaşma çerçevesinde sulh imzalandı. O anlaşma olmadan önce Hazreti Osman'ın şehit edildiği haberi Hudeybiye'ye geldiği zaman Allah Resulü Semure ağacının altında o 1400 insanın tamamından biat aldı. El uzattılar Allah Resulü'nün elinin üzerine. Söz verdiler. Canımız pahasına dahi olsa seni koruyacağız diye Allah Resulüne söz verdiler. O biatlaşma Kur'an'ın övgüsüne mazhar oldu. Kur'an orada el uzatanları övdü. Resul de orada el uzatanlara müjde verdi. Semure ağacının altında Allah Resulüne biat edenlere cehennem ateşi dokunmayacak. 1400 insandan birisiydi işte dostlar Said İbni Zeyd. Orada genel bir müjde almıştı. Allah Resulü'nün lisanı ile cennetle müjdelenmişti. Peki bu kadar mı? Hayır. Asıl onu aşere-i mübeşşereden kılan, yani cennetle müjdelenmiş 10 yiğitten biri olan bu müjdeyi bizzat kendisi ve Abdurrahman İbni Af bizlere aktarır. Ebu Davud'da ve Tirmizi'de geçer bu hadis. Gerçi bu hadis üzerine bazı muhakkik ulema farklı şeyler söylese de bildiğimiz bir gerçek var ki bu 10 yiğit ya bu toplu bir biçimde ya da muhtelif zamanlarda Allah Resulü tarafından cennetle müjdelenmiş. Olayı bize aktarır Said İbni Zeyd. Yıllar sonra Hazreti Ali'nin hilafetinin sonrasında başlayan o karanlık çağ Emevi dönemi zamanında Kufe valisi Mughire İbni Şübe'nin olduğu bir zaman Kufe'ye bir ziyarete gider Said İbni Zeyd. Mescitte otururken vali Mughire İbni Şübe'nin yanında biri içeriye girer ve o zat başlar isim vermeden Hazreti Ali'nin aleyhinde bazı sözler söylemeye. Said İbni Zeyd merak eder. Döner Mughire İbni Şübe'ye. Kime söylüyor der bu sözleri? Ali İbni Ebi Talib'e söylüyor der. Gadaplanır Allah Resulü'nün o yiğit sahabisi. Yaşı ilerlemiştir o günlerde. Ona rağmen ayağa kalkar ve mescitte bulunan tüm insanlara şöyle haykırır. Yazıklar olsun size, yazıklar olsun size, yazıklar olsun size. Yanınızda Allah Resulü'nün ashabından birine, hem de Ali gibi birine dil uzatılıyor, siz ise sessizce dinliyorsunuz. Vallahi ben Allah Resulü'nden şu 10 insanın cennetle müjdelendiğini duydum ve başlıyor saymaya. Ebu Bekir fil cenne, Ömer fil cenne, Osman fil cenne, Ali fil cenne, Ebu Beyde İbni Cerrah fil cenne, Sad bin Ebi Vakkas fil cenne, Talha İbni Ubeydullah fil cenne, Zübeyir İbni Avvam fil cenne, Sad bin Ebi Vakkas fil cenne. 10 insandan 9 insanın ismini sayar. Ve sözünü şöyle bağlar. Vallahi siz Nuh peygamber kadar yaşasanız ve binlerce hayırlı ameliniz olsa bu isimlerini saydığım güzide insanların cihat meydanlarında yüzlerinin Allah Resulü'nün arkasında kirlenmesinden dolayı elde ettikleri karşılığın zerresini elde edemezsiniz. Kime dil uzatıyorsunuz? İnsanlar etrafında toplanır bir anda Said İbni Zeyd'i. Ey Allah Resulü'nün sahabisi derler. 10 kişi cennettedir dedin ama 9'unu saydın. Bir kişiyi saymadın. Söylemek istemez. O eşsiz tevazunun sahibi, yüce insan, 10. şahsın kendi olduğunu söylemek istemez. Ama ısrarlar çoğalınca 10.'su da benimdir. 10 yiğit. Allah Resulü'nün arkasında ilk günden başlayıp son güne kadar istikamet üzere duran 10 yiğit. O 10 yiğitten biri de işte Said İbni Zeyd. O yiğit dostlar Hudeybiye'den sonra Allah Resulü ile beraber Medine'ye geri döner. Ama boş durmaz. Resulullah hedef gösterir. Hayber'dir. Ben de ya Resulallah'tır. Hayber'e katılır. Resulullah hedef gösterir. Mekke'dir. Ben de ya Resulallah'tır. Mekke'ye katılır. Ve dün kovalandığı, kınandığı Mekke'ye Allah Resulü'nün komutasında 10 bin askerle beraber yola çıkar. Ma'aruz Zehran denen mıntıkaya gelince Efendimiz İslam'ın gücünü düşmana gösterme adına askerlerine bir emir verir. Herkes bir ateş yaksın. 10 bin ateş yakılır. O yakılan ateşlerden birisi de Said İbni Zeyd'in ateşidir. Varır İslam'ın askerleri Mekke'nin sokaklarına. Allah Resulü Kabe'ye varır. Aynen atası İbrahim gibi elindeki asa ile Kabe'nin içinde bulunan putları birer birer yere devirir. Müminlerde müthiş bir sevinç vardır. O anda Said İbni Zeyd iki elini Kabe'nin duvarına koymuş. Başını da Kabe'nin duvarına yaslayarak hıçkıra hıçkıra ağlamaktadır. Dilinden çıkan cümle şu: ah babam, keşke yaşasaydın da sen de bu günleri görseydin. O verdiğin mücadelenin bugün nasıl meyve verdiğini keşke sen de görseydin. Tek başına başlamıştı babası Mekke'de. Said İbni Zeyd onların hepsini o anda aklından geçiriyor. Seni kovalamıştı burada Ömer'in babası Hattab. Putları kerih gördüğün için seni iplere bağlamıştı. Kabe'yi yasaklamıştı sana. Ve Hira'da, Hira dağında yaşamaya mahkum olmuştun sen. Ama gel gör ki yoluna baş koyduğun o dava şimdi Kabe'ye hakim olmuş. O ağlarken o halde Hazreti Ömer görüyor Said İbni Zeyd'i. Varıyor yanına, amcasının torunu ve eniştesini teskin ediyor. Said İbni Zeyd gözyaşlarına hakim olamıyor. O halde tutuyor Allah Resulü'nün yanına götürüyor Hazreti Ömer. Resulullah'ın yanına vardıkları zaman Hazreti Ömer'in Allah Resulü'ne sorduğu soru şu: ya Resulallah, amcam Zeyd İbni Amr için dua ve istiğfarda bulunabilir miyiz? Allah Resulü diyor ki bulunabilir miyiz ne kelime? Bulunmamız ona bir vefa gereğidir. Elbette ki ona dua ve istiğfarda bulunacağız. Unutmayın ki Zeyd İbni Amr karanlık bir çağda yaşamış tek başına bir ümmet. İbrahim'e ait bir cümleyi Allah Resulü onun için söylüyor. Tek başına bir ümmet. Zeyd İbni Amr ve onun oğlu Said İbni Zeyd. Mekke'nin fethi tamamlanıyor dostlar. Kabe putlardan temizleniyor. Allah Resulü Huneyn'e ve Taif'e gidiyor. Oraların seferleri de tamamlanıyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Hicaz'ın tamamının putlardan temizlenmesi için 6 yiğidi seçip bölgedeki 6 büyük putu kırmaları için gönderecek. Ashab önünde duruyor Allah Resulü'nün. Ve Allah Resulü onların içerisinden bu görev için uygun olan isimleri sayacak. En başta saydığı isim kim? Said İbni Zeyd. Ey Said, sen Menat putunu kırmaya, Halid İbni Velid sen Uzza putunu kırmaya, Amr İbni As sen Süva putunu kırmaya, Tüfeil İbni Amr sen Zulkeffeyn putunu kırmaya, Halid İbni Said sen Ürane'deki putu kırmaya, Hişam İbni As sen Yelemlem'deki putu kırmaya. İnsanların tazim ettikleri, Allah'a ait olan bazı hususiyetleri bu cansız varlıklarla paylaştıkları, altı putun kırılması için Allah Resulü altı yiğidi görevlendiriyor. Ve bu yiğitler etraflarına bir takım İslam askerlerini alarak görev yerlerine gidiyor. O putları kırarak bölgenin tamamını tevhidin hakimiyeti altına sokuyorlar. Resulullah'ın burada bu iş için Said İbni Zeyd'i seçmesi de dostlar tesadüfü değildir. Adeta Allah Resulü baba Zeyd'in yapmış olduğu o müvahhid tavra, o tevhid mücadelesine bir vefa olsun diye oğlu Said'i Menat putunu kırmak için görevlendiriyor. O görevi de yüzünün akıyla tamamlıyor bu İslam insanı. Dönüyor geliyor Allah Resulü ile birlikte Medine'ye. Ve yine Allah Resulü'nün arkasında her işte, her görevde yer alıyor. En son Efendimizle beraber veda haccına katılıyor. Orada da Allah Resulü'ne eşlik ediyor. Veda haccından sonra Efendimiz sadece 81 gün yaşıyor dostlar. O hüzünlü ayrılığı da iliklerine kadar hissediyor Said İbni Zeyd. Allah Resulü vefat ediyor. Müslümanlar Beni Saide çardağında Hazreti Ebu Bekir'i ilk halife olarak seçiyorlar. Salı günü mescitteki büyük biatta en başta biat edenlerden birisi de Said İbni Zeyd oluyor. Orada Hazreti Ebu Bekir'in elinin üzerine elini koyarken söylediği cümle şu: ey Allah Resulü'nün halifesi, ben bugüne kadar Resulullah'ın elinde çekilmiş bir kılıç idim. Bundan sonra da aynen çekilmiş bir kılıç olarak senin ellerindeyim. Beni nasıl kullanırsan öyle kullan. Yiğite yakışır bir sözü orada ortaya koyuyor Said İbni Zeyd. Biat ediyor. Zorlu günler o günler dostlar. 2,5 yıl sürecek Hazreti Ebu Bekir'in hilafet günleri. Başta irtidat hareketleriyle mücadele edecek. Sonra fetihlere girişecek. Ama her işte Said İbni Zeyd olması gereken yerde Hazreti Ebu Bekir'in arkasında yer alacak. Önce Üsame'nin ordusuyla Bizans topraklarına gidecek. Sonra irtidat hareketleri için kurulan her cephede Hazreti Ebu Bekir'in emri doğrultusunda görev alacak. İrtidat hareketleri bitince İslam ordularını Hazreti Ebu Bekir 5 ana cepheye ayıracak. Halid bin Velid'i bir yere koyacak. Yezid bin Ebi Sufyan'ı bir yere, Ebu Ubeyde İbni Cerrah'ı bir yere, Şurahbil İbni Hasene'yi de bir yere. Said İbni Zeyd de Ebu Ubeyde İbni Cerrah'ın arkasında Humus topraklarında kılıç kullanacak, cihat edecek. O günler dostlar bir haber gelecek İslam cephelerine. Heraklius 240 bin kişilik büyük bir ordu ile Müslümanlara saldırmak için Ürdün topraklarına doğru harekete geçmiş. Anında Hazreti Ebu Bekir İkrime bin Ebu Cehil komutasında 6 bin kişilik bir takviye birliği gönderir. Ve tüm cephelere şu emri verir: hepiniz Yermuk'ta toplanın. Bir anda İslam ordularının asker sayısı 40 bine varır. 40 bin kişi bir tarafta, 240 bin kişi bir tarafta. İslam ordusu kendinden 6 kat büyük bir orduya karşı cihat meydanında savaşacak. Halid bin Velid geliyor. Müslümanların dağınıklığını görünce böyle olmaz diyor. İslam'ın kılıçlarından, Allah'ın yeryüzündeki kılıçlarından bir kılıç, Seyfullah lakabının sahibi olan o müthiş İslam askeri topluyor bütün orduları bir komuta altında ve savaş başlıyor. Savaşın kızıştığı bir yerde dostlar, Said İbni Zeyd ortaya atılıyor ve şöyle haykırıyor. Ey İslam'ın askerleri, biz ne kazandıksa bugüne kadar cesaret ve kahramanlıkla kazandık. Bu meydan şimdi aynı cesaretin ve aynı kahramanlığın sergilenmesi gereken bir meydan. Haydi yeniden izzet kazanmak istiyorsanız ortaya koyun bunu. Bu söz ile İslam askerleri daha da şevklenir ve ordular orada birbirleriyle kıyasıya bir mücadele verirler. Sonuç dostlar, Allah ile beraber olan cemaat kazanır. İman adına hareket eden cemaat kazanır. Çünkü iman adına hareket eden cemaatin biri 10 olur, 100 olur, 1000 olur. Arkalarında Allah olan bir gücün sırtı yere gelir mi dostlar? Gelmiyor o meydanda da ve Yermuk Müslümanların lehine sonuçlanıyor. O savaşta Said İbni Zeyd canını verememiştir. Ama şehit olamadığından dolayı üzgündür. Tek bir teselli kaynağı vardır. O da o savaşta gözlerinden birini şehit olarak vermesidir. Gözünü birini kaybedince insanlar Ebul Aver der ona. Bir gözünü kaybettiğinden dolayı. Ama o bu künyeyi bir ömür gururla taşır. Çünkü o gözünü Allah yolunda feda etmiştir. Peki ne olur dostlar Yermuk'tan sonra? İsterseniz kısa bir ara verelim. Sonra yeniden uzanalım. O yüce İslam şahsiyetinin bereketli hayatına ve ölümüne kadar olan sayfaları beraberce çevirelim inşallah. Evet sevgili dostlar, Said İbni Zeyd'in Yermuk Savaşı sırasında ortaya koymuş olduğu o destansı mücadeleyi görmüş olduk. Ve o harp sırasında gözünü Allah yolunda şehit verişine şahit olduk. Ve o harp dostlar, Yermuk Savaşı, Bizans ile İslam orduları arasındaki en büyük harpti. O harbin sonucunda da İslam ordularına Bizans topraklarının kapıları açıldı. Şam illerinin kapıları açıldı ve Anadolu topraklarının kapıları açıldı. Harbin sonuna yakın Medine'den bir haber geldi. Halife Ebu Bekir vefat etmiş, yerine Hazreti Ömer geçmişti. Hazreti Ebu Bekir Yermuk Savaşı'nın sonucunu öğrenemeden vefat edip bu dünyadan göçmüştü. Ve şimdi İslam devletinin başına Hazreti Ömer geçmişti. 10,5 yıl sürecek Ömerli günler başlamıştı. Hazreti Ömer'in geçmesi demek dostlar, Said İbni Zeyd'in penceresinden bakınca aslında sevinilecek bir durumdu. Düşünün ki amcasının torunu devlet başkanı oluyor. Eniştesi devlet başkanı oluyor, kayınbiraderi devlet başkanı oluyor. Hazreti Ömer ile Said İbni Zeyd arasında böyle bir bağ var. Peki ne değişiyor dostlar? Hiçbir şey. Çünkü nübüvvetin potasında yetişmiş olan bir insan devlet yönetimini bir fırsat olarak değil, büyük bir sorumluluk olarak anlar. Onun içinde hayatında en ufak bir değişiklik olmadı. Dün nasıl cihat meydanlarında idiyse o günden sonra da aynı kararlılıkla cihat meydanında kaldı. Dün nasıl mücadele veriyorduysa bugün de devletin başında kim var diye bakmadan aynı mücadelesini aynı kararlılıkla devam ediyordu. İşte o günlerde hepimize örnek olabilecek bir tavır ile karşı karşıya geliyoruz dostlar. Ebu Ubeyde İbni Cerrah İslam ordularının genel komutanıydı Yermuk'un akabinde. Şam illerinin kapıları İslam'a açılınca fethedilen Şam topraklarının ve civar yerlerine bir vali ataması gerekiyordu. Ebu Ubeyde İbni Cerrah askerlerine şöyle bir baktı, Said İbni Zeyd'i Şam valisi olarak atadı. Sevindi mi? Hayır. İki gözü iki çeşme Ebu Ubeyde İbni Cerrah'ın karşısına geldi. Ey Allah Resulü'nün sahabisi dedi. Şimdi siz cihat meydanlarında Allah adına kılıç sallayacaksınız. Ben ise Şam'da oturacağım öyle mi? Ne olur beni o görevden al, beni yanından ayırma. Ben Allah yolunda cihat etmek istiyorum. Sen valiliği bu yükün altında ezilmeyecek başka birine ver. Teslimiyet bu işte dostlar. Bir koltuk kapmak için her yolu meşru gören, birbirlerinin ayağına çelme takan, bütün dünyalığını, servetini, malını, mülkünü bu uğurda feda eden bizim gibi bu çağın insanlarının alacağı çok dersler var bu tavırda. Ve zorla Ebu Ubeyde İbni Cerrah'ı ikna ederek valilikten kendini azdettiriyor. Ebu Ubeyde İbni Cerrah da Şam valisi olarak Yezid bin Ebi Sufyan'a atıyor. O anda Medine'den bir mektup geliyor Ebu Ubeyde İbni Cerrah'a. Mektubun sahibi Halife Ömer. Diyor ki Ebu Ubeyde İbni Cerrah'a, bana öyle bir detaylı mektup yaz ki hem askerlerimin hem her halinden, hem komutanlarımın her halinden, hem de o bölgenin her halinden haberdar olayım. Ebu Ubeyde İbni Cerrah başlıyor yazmaya. O coğrafyayı anlatıyor. Savaşı anlatıyor. Savaşın içindeki olayları anlatıyor. Savaş sonrası gelişmeleri anlatıyor ve komutanları anlatıyor. Ey emir el müminin diyor. Halid İbni Velid yeryüzünde Allah'ın kılıçlarından bir kılıçtır. O ilk gün nasıl başladıysa İslam yolunda şu anda da aynı kararlılıkla mücadele vermektedir. Yezid bin Ebi Sufyan'la Amr İbni As da senin emirlerinin doğrultusunda bir kamet geliştirip onun arkasındadırlar. Said İbni Zeyd'le Muaz İbni Cebel'e gelince onların da ey emir el müminin dünyalıkları arttıkça ahiretlikleri de onlara orantılı bir biçimde artmaktadır. Dünya bu iki insanın avuçlarına bırakıldıkça onlar bakışlarını ahirete doğru çevirmektedirler. İşte Ebu Ubeyde İbni Cerrah hayat defterinin sayfalarını çevirdiğimiz Said İbni Zeyd'i böyle anlatıyor hem Halife Ömer'e hem bizlere. Halife Ömer bu mektup kendisine gelince öyle bir seviniyor ki yanındaki insanlara bu mektubu okuduktan sonra diyor ki işte Allah Resulü'nün ashabına da ancak böyle tavır yakışırdı. Onlar kendilerine yakışanı ortaya koyuyor. Kendilerine yakışanı sergiliyorlar. Halife Ömer'in memnun olduğu o tavır dostlar 10,5 yıl boyunca Said İbni Zeyd'den her zaman için ortaya çıkacaktır. Hicretin 23. yılı. O yılın başlarında Said İbni Zeyd Medine'ye geliyor. Ve o yıl Hazreti Ömer'in şehit olarak bu dünyadan veda edeceği yıl. Hicretin 23. yılı. Aylardan Zilhicce Hazreti Ömer her zamanki gibi mescide giriyor, arkadan safları düzelterek öne doğru geliyor, mihraba geçiyor. Fatiha suresine başlamadan hain bir hançer Hazreti Ömer'i arkadan hançerliyor ve yaralı bir biçimde yere düşüyor Halife Ömer. Yaralı bir biçimde taşınarak eve geliyor. yarı baygın bir halde 3 gün boyunca yaralı Hazreti Ömer o halde kalacak evde. İnsanlar geliyor bölük bölük Halife Ömer'in yanına. Ondan ricaları var. Ey Ömer, ne olur bize kendinden sonra halifeyi seç. Halife Ömer diyor ki hayır. 10,5 yıldır sizin yükünüzü taşıyorum. Şimdi siz bana öldükten sonra da mı bu yükünüzü taşıtacaksınız? Ben sizi aynen Allah Resulü'nün bıraktığı gibi bırakacağım. Ama insanlar ısrar ediyor. Ey Ömer, ne olur oğlun Abdullah'ı ata diyorlar. Yaralı Ömer kanlar içerisinde gadaplanıyor ve şunu haykırıyor. Hayır, bir evden bir kurban yeter. Neye kurban dostlar? Zorlanıyoruz değil mi anlamakta? Ama yetişseydik nübüvvetin potasında aynı dili konuşacaktık Ömer'le beraber. Hayır diyor, bir evden bir kurban yeter. Ve sözünü şöyle tamamlıyor. Eğer bu yönetim işi hayırlı bir iş ise ben onu tattım. Ama yok, eğer bu şerli bir işse, sorunlu bir işse, sorumluluk bir işse bir evden bir kurban yeter. Ben ikinci bir kurbanı vermem diyor. Ne oldu da dostlar? 7 sülalesini devletin başına geçirmek için binlerce insanın kanını helal sayan bir zihniyet İslam toplumlarında hakim oldu. Ama bizim köklerimiz böyleydi. Onlar yönetimi bir kurbanlık olarak anlar ve bu işin asla heveslileri olmazlardı. İnsanlar ısrar ettiler. Hayır ya Ömer, biz seni bırakmayacağız. Ne olursa olsun sen bize kendinden sonra birini atayacaksın. Israrlar çoğalınca topladı insanları ve dedi ki o halde size Allah Resulü hayatta iken kendilerinden razı oldukları aşere-i mübeşşerenin 7 insanının 6'sını seçiyor. 7 insanı seçecek, birini dışarıda bırakacak. Kim o 7 insan? Hazreti Ali, Hazreti Osman, Zübeyir bin Avvam, Talha İbni Ubeydullah, Abdurrahman İbni Avf, Sad bin Ebi Vakkas. Peki 7.'si kim? Hazreti Ömer onu niye devre dışı bıraktı? 7.'si de işte dostlar, hayat defterinin sayfalarını çevirdiğimiz Said İbni Zeyd. Peki neden onu devre dışı bıraktı? Haşa, Said İbni Zeyd bu işe layık değil miydi? Hayır. Aynı hassasiyet. Bir evden bir kurban yeter. Said İbni Zeyd Hazreti Ömer'in amcasının torunuydu. O istemiyor ve kendinden sonra gelecek olan ümmetin tüm fertlerine böyle bir miras bırakmak istiyor. Yönetim işi sorumluluk işidir diyor. Ömer'in soyundan gelmiş ikinci Ömer, Ömer İbni Abdülaziz. Hilafete geçtiği zaman övle vaktiydi. Bize tarih kaynakları söylüyor. İkindi vaktinde Ömer İbni Abdülaziz'i gördük, vallahi tanıyamadık. Ne oldu? Bir vakit namaz sırasında yaşlandı Ömer İbni Abdülaziz. Beli büküldü, saçlarına ak düştü. Neden? Sorumluluk insanı yaşlatırdı onu. Eğer bu işi fırsat olarak değil, bu işi kaymağını yemek için bir fırsat mekanı olarak değil, sorumluluk olarak anlarsak, bizim de onlar gibi inlememiz lazım bu yükün altında. Ömer inliyordu işte. İnlediği için de kendi ailesinden ikinci bir kurban vermek istemiyordu. Peki bu Ömer'in cephesi, gelelim Said İbni Zeyd'in cephesine. Var mı bir itiraz? Hayır dostlar. Hazreti Ömer'in o kararının altını var gücüyle imzalıyor. Evet diyor, Ömer'in söylediğinin aynısını ben de söylüyorum. Bir evden bir kurban yeter. Ve o 6 kişi toplanıyor. Aralarından Hazreti Osman'ı İslam ümmetinin 3. halifesi olarak seçiyorlar. İlk biat edenlerden birisidir Said İbn Zeyd. 12 yıl Hazreti Osman'ın hilafet günleri Said İbn Zeyd de ashabın büyüklerinin tamamı gibi ilk 6 yılında Hazreti Osman'ın arkasında, ikinci 6 yılında Hazreti Osman döneminde başlayan sıkıntılardan dolayı kendini geri çekiyor. Akik mahallesinde, Medine'ye yakın bir mahalle. Orada bir ev alıyor ve o evde ömrünün sonuna kadar yaşamaya çalışıyor. Gelişen olaylardan rahatsız ama o fitne döneminin böyle devam edeceğini ta Hazreti Ömer'in vefat edeceği gün anlamıştı. Hazreti Ömer'i kabrine bizzat indiren Said İbn Zeyd'dir. İndirince gözlerinden yaşlar boşanıyor. Öyle bir ağlıyor ki bazıları uyarıyor. Ey Said, Ömer'in vefatından dolayı kendini helak mı edeceksin? Sen ölümün hak olduğuna inanmıyor musun diyorlar. Ben hak olduğuna inanıyorum. Gözyaşlarım Ömer için de değil. Ama Ömer'in vefatı İslam ümmetinde açılan bir gediktir diyor. Korkarım ki bu gedik kıyamete kadar kapanmasın. Evet, doğruydu. Kıyamete kadar kapanmayacak bir gedik açılıyordu İslam ümmetinde. Ve o gedikler Hazreti Osman'ın şehadetiyle daha da büyüyor. Hazreti Osman'ın şehadet haberini Akik mahallesindeki evinde alınca Said İbni Zeyd sessizliğini bozuyor. Ve aynen Allah Resulü gibi Uhud dağını derdine ortak kılıyor. Ey insanlar diyor, Osman'a yaptığınızdan dolayı vallahi Uhud dağı yerinden hareket ederse şaşmayın. Öyle bir cürüm işlediniz ki siz peygamberin şehrinde bir dağı bile yerinden oynatacak kadar büyük bir cürüm. Görüyor olayları aslında. Ama acaba taraf olursam bir yanlışlık mı yaparım diye o gün için ashabın bazılarının yaptığı gibi sessiz kalmayı tercih ediyor. Hazreti Osman şehit olup gidiyor. Hazreti Ali hilafete geçiyor. Zorlu yıllar o yıllar. Cemel'de bir kardeş kavgası yaşanıyor. Sıffında imamet ile hilafet arasında, hilafet ile sultanlık arasında bir mücadele veriliyor. Nehveran'da Hazreti Ali cahil güruh haricilerle savaşmak zorunda kalıyor. Hepsinde sessiz kalıyor Said İbn Zeyd. Şehit olup gidiyor Hazreti Ali. Emevi dönemi başlıyor, o karanlık dönem. O zaman anlıyor işte. Ali'nin ne adına ne için mücadele verdiğini o anda anlıyor. Dizlerine vuruyor ama iş işten geçiyor. Hak namına verilmiş bir mücadelede Hazreti Ali'nin yanında olmadığından dolayı vefat edene kadar üzülüyor Said İbni Zeyd. Ve Hicri 51. yıl dostlar, bir hatıra bize bırakarak bu dünyadan vefat edip gidiyor. Akik mahallesindeki evinde Erva binti Umeys isimli bir kadın bir şikayet için dönemin valisi Mervan İbni Hakem'in yanına geliyor. Diyor ki Mervan İbni Hakem'e, Said İbni Zeyd benim toprağıma tecavüz etti ve kendinin olmadığı bir toprağı benim elimden zorla aldı. Said İbni Zeyd'in böyle bir şey yapacağını tahmin edebiliyor musunuz dostlar? Allah Resulü'nün potasında yetişmiş o yiğit insan. Gelen askerler zorla Said İbni Zeyd'i alarak Vali Mervan İbni Hakem'in yanına getiriyorlar. Olay anlatılıyor ve orada Said İbni Zeyd gözlerinde yaş şu hadisi bize aktarıyor. Vallahi ben Allah Resulü'nün şöyle dediğini işittim. Kim kendine ait olmayan bir karış toprak parçasını alırsa, gasp ederse, yedi kat yerin dibinde dahi olsa, kıyamet günü o haksızca elde etmiş olduğu toprak parçası boynuna dolanarak haşir meydanına gelecek. Söyler misiniz? Böyle bir sözü işiten bir insan haksızca birinin toprağına tecavüz edebilir mi? Ama kadın bilmiyor, sahabinin kadrini bilmiyor, sahabinin ne anlama geldiğini bilmiyor, o güzide insanları da sıradan insanlardan zannediyor, iddia ediyor. Hayır diyor, benim toprağıma girdi. Orada mazlumiyet makamında Said İbni Zeyd ellerini açıyor ve şöyle dua ediyor. Ya Rabbi, eğer bu kadın yalancıysa ki yalancı, sen onun gözlerini kör et ve bana iftira attığı o toprak parçasını ona mezar et. Ve o dua kabul oluyor. Mazlumun duası dostlar. Ne diyordu Allah Resulü? Korkun onun duasından. Çünkü onun elleri havaya kalktığı zaman Allah ile arasındaki perdeler tamamen kalkmış olur. Mazlumun duası ya da bedduası. İşte orada mazlumiyet makamında yapılmış bir dua tahakkuk ediyor. Ve duada dendiği gibi kadın önce kör, sonra da o toprak parçasında ölüyor. O yılda dostlar Said İbni Zeyd de öte aleme doğru yolculuğa çıkıyor. Hicri 51, yaş 80. Ölüm döşeğinde yanında ashabın bazıları. Dilinde la ilahe illallah, gözünde yaş, bu dünyadan vefat edip gidiyor. Sad bin Ebi Vakkas diyor ki, cenazesini ben yıkayacağım. Benim arkadaşımdı, benim dostumdu. İkimiz de Erkam'ın evinin talebelerindendik. O şeref bana ait. Sad bin Ebi Vakkas cenazesini yıkıyor. Abdullah İbni Ömer de cenaze namazını kılarak Baki kabristanlığına defnediyor. Bugün vardığınız zaman Baki kabristanlığının önüne "Esselamu aleykum ya darul kavmül mu'minin" dediğiniz zaman o Baki kabristanlığında yatan 10 bin sahabi ve ondan sonra oraya defnedilen milyonlarca insanın içerisinden birisi de teslimiyet ile öne çıkmış Said İbni Zeyd'dir. Allah kendisinden ebediyen razı olsun. Bizi de o bereketli hayattan mahrum etmesin inşallah. O dostlar ne kazandıysa İbrahimvari bir teslimiyet ile kazandı. O zaman biz de ne kazanmak istiyorsak böyle bir teslimiyetin hayatımızda olup olmadığını onların hayatlarına bakarak gözden geçirip tespit edip dirilterek kazanacağız. İnşallah Rabbim Said İbni Zeyd gibi teslimiyeti şahsiyetinin anahtarı kılanlardan eyler. Bizleri de onların yolunda İbrahimvari bir teslimiyet gösterenlerden eyler. Subhaneke Allahümme ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ent. Estağfuruke ve etubu ileyk. Ve ahire davane enilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.